วันนี้พวกเราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอีกหนึ่งครั้งมาฟังเทศมาปฏิบัติธรรมด้วยความยินดีเพราะความยินดีในธรรมเป็นความยินดีที่จะชนะความยินดีทั้งปวงเพราะความยินดีในธรรมจะทำให้เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงก็คือรสของความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองรสแห่งธรรมก็คือรสของความสงบการยินดีในธรรมจะทำให้เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมธรรมที่เราควรจะยินดีมีอะไรบ้างก็มีดังต่อไปนี้ 1. ความมักน้อย 2. ความสันโดษ 3. การปลีกวิเวก 4. การไม่คลุกคลีกัน 5. การทำความเพียร 6. ศีล 7. สมาธิ 8. ปัญญา 9. วิมุตติความหลุดพ้นและ 10. วิมุตติญาณทัสสนะญาณอย่างทราบถึงการหลุดพ้นนี่คือธรรม10ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทให้มีความยินดีกันเพราะจะนำไปสู่รสแห่งธรรมรสแห่งวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากธรรมทั้ง10ประการนี้ธรรมข้อที่1คือความมักน้อยคือให้เรามีความต้องการให้น้อยที่สุดคำว่าน้อยที่สุดก็คือต้องการสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้นแล้วก็ต้องไม่ต้องมีมากพอมีพอที่จะยังชีพได้ก็พอก็คือปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคตัวอย่างของผู้ที่มักน้อยในสันมักน้อยในเรื่องของปัจจัย4ก็คือพระที่บวชในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีอัตถบริขารที่เปรียบเหมือนกับเป็นปัจจัย4ของนักบวชให้มีเพียง8ชิ้นก็พอคือ1บาท1ใบบาทนี้ก็เอาไว้เพื่อสำหรับบิณฑบาตเป็นการเลี้ยงชีพเป็นการหาอาหารมาเลี้ยงร่างกาย1ใบ1ชิ้นเครื่องนุ่งห่มก็ให้มีผ้า3ผืน1สำรับคือ1ชุดคือผ้านุ่ง1ผืนผ้าห่ม1ผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีก1ผืนรวมเป็น3ชิ้นสำหรับเครื่องนุ่งห่มของผู้ที่มีความมักน้อยมีเพียง1ชุดก็พอรวมกันเป็น4บาท1ใบบาทเป็นอาหารจีวรผ้าไตรจีวรผ้า3ผืนเป็นเครื่องนุ่งห่ม4ชิ้นแล้วก็ให้มีเข็มกระด้ายไว้สำหรับเย็บซ่อมจีวรผ้าที่ขาดให้มีประคตเอวก็คือที่รัดเอวเพื่อจะได้กันไม่ให้ผ้าหลุด นี่ก็เป็นชิ้นที่6ชิ้นที่7ก็คือให้มีใบมีดมีมีดโกน1อันไว้สำหรับตรงผมตรงหนวดแล้วก็ชิ้นที่8ก็ให้มีที่กรองน้ำหนึ่งอันไว้สำหรับเวลาตักน้ำขึ้นมาจากลำธารลำห้วยจะได้ไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วยนี่คือสมบัติที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของนักบวชที่เรียกว่าอัฏฐบริขารเวลาบวชนี้ผู้ที่มาบวชนี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้มีสมบัติเพียง8ชิ้นนี้เท่านั้นสมบัติอย่างอื่นให้สละให้ยกให้คนอื่นไปให้หมดลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทรงให้สละไปให้หมดผู้ที่มาบวชนี้ไม่ให้เอาลาภเข้ามาไม่ให้เอายศเข้ามาไม่ให้เอาสรรเสริญไม่ให้เอารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเข้ามาให้เอาเพียงอัฏฐบริขารสมบัติ8ชิ้นของผู้ของนักบวชของผู้ที่มีความมักน้อยส่วนที่อยู่อาศัยก็ทรงสอนให้อยู่ตามโคนไม้สมัยก่อนนี้ไม่มีกุฏินักบวชบวชแล้วก็ไปอยู่กันในป่าอยู่ตามโคนไม้เอากิ่งไม้เอาก้านไม้มาทำเป็นเพิงหลบแดดหลบฝนอยู่ในป่ามันดีเป็นที่สงบที่เหมาะต่อการบำเพ็ญต่อการเจริญธรรมนั่นเองหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็อยู่ตามถ้ำตามเงื่อมผาหรืออยู่ตามเรือนร้างไม่ให้วุ่นวายกับการหาที่อยู่อาศัยสร้างที่อยู่อาศัยให้ยินดีตามมีตามเกิดให้มักน้อยยารักษาโรคก็ใช้ยาดองน้ำมูดยาดองน้ำปัสสาวะนี่คือความมักน้อยของผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะสัมผัสกับรสแห่งธรรมเพราะจะได้ไม่มีเรื่องราวมาขัดขวางการบำเพ็ญนั่นเองถ้ามีของมากเรื่องก็มากเวลาที่จะบำเพ็ญก็จะน้อยลงไปจึงทรงสอนให้มีน้อยๆไปไหนก็ไปสะดวกง่ายดายรวดเร็วเพราะการบำเพ็ญอาจจะต้องมีการย้ายสถานที่เปลี่ยนสถานที่ไปหาที่สงบสงัดวิเวกเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมนี่คือตัวอย่างของความมักน้อยของผู้แสวงหารสแห่งธรรมต้องให้มีน้อยที่สุดมีเท่าที่จำเป็นอย่าไปมีมากไปกว่านั้นเพราะจะเป็นภาระไปเปล่าๆต้องมาคอยดูแลรักษาต้องคอยหามาอันนี้คือความมักน้อยข้อที่หนึ่งธรรมที่ผู้บำเพ็ญควรจะยินดีให้มีความมักน้อยข้อที่สองให้มีความสันโดษคือให้ยินดีตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าจะไม่พอก็ไม่เป็นไรอยู่ไปตามมีตามเกิดเช่นอาจจะขาดสิ่งนั้นบ้างขาดสิ่งนี้บ้างถ้าไม่ตายก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันอดมื้อกินมื้อมีกินก็กินไม่มีกินก็อดไปภาวนาไปความหิวส่วนใหญ่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายอดอาหาร2วัน3วันก็ไม่ตายถ้าทำใจให้สงบแล้วความหิวส่วนใหญ่จะหายไปเหลืออยู่แต่ความหิวของร่างกายที่ไม่รุนแรงเหมือนกับความหิวของใจให้ยินดีตามมีตามเกิดอย่างพระบิณฑบาตยินดีตามมีตามเกิดใครจะถวายอะไรใส่บาตรอะไรก็ให้เขาใส่ไป ไม่มีการพูดการบอกว่าจะเอาสิ่งนั้นจะเอาสิ่งนี้จะเอากี่ชิ้นกี่อันเราจึงมีธรรมเนียมว่าตักบาตรอย่าไปถามพระอยากจะถวายอะไรอยากจะใส่อะไรใส่ไปท่านสันโดษท่านยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปส่งเสริมกิเลสตัณหาของพระด้วยการถามว่าท่านต้องการจะฉันอะไรเพราะถ้าถามแล้วก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอยากจะฉันไอ้นั่นอยากจะฉันไอ้นี่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมเนียมท่านถึงพูดไว้ว่าตักบาตรอย่าถามพระเรามีศรัทธาอยากจะถวายอะไรก็ถวายไปท่านมีหน้าที่เจริญสันโดษธรรมท่านก็เจริญสันโดษไปได้อะไรมาก็ยินดีตามมีตามเกิดเพราะจะทำให้ใจไม่วุ่นวายนั่นเองถ้าอยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาซึ่งเป็นกิเลสเป็นตัณหาที่ผู้ปฏิบัติต้องการจะกำจัดนั่นเองการถือความสันโดษนี้จะช่วยกำจัดกิเลสตัณหาได้ไปพอสมควรการมากน้อยก็เช่นเดียวกันตัดความโลภมากไปได้พอสมควรท่านจึงทรงพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ยินดีกับธรรมทั้งสองนี้คือความมากน้อยกับความสันโดษในปัจจัยสี่ข้อที่สามก็คือการปลีกวิเวกผู้ที่ต้องการรสแห่งธรรมคือรสของความสงบจำเป็นต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จะทำให้ใจวุ่นวายที่จะทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาที่จะทำให้ใจฟุ้งซ่านใจไม่สงบจึงจำเป็นจะต้องไปปลีกวิเวกคำว่าวิเวกก็คือที่สงบสงัดจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่เองเพราะความสงบวิเวกทางกายทางร่างกายจะทำให้เกิดความสงบวิเวกทางใจนั่นเองกายวิเวกจิตก็จะวิเวกตามกายวุ่นวายจิตก็จะวุ่นวายตามต้องไม่อยู่ในสถานที่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ไปอยู่ในสถานที่ไม่มีความวุ่นวายทางตาหูจมูกลิ้นกายมีแต่ความสงบสงัดเช่นอยู่ตามป่าตามเขานี่เองท่านจึงสอนให้พระภิกษุอยู่ตามโคนไม้ก็คืออยู่ในป่าในเขานี่เองอย่าไปอยู่ในบ้านในเรือนในเมืองซึ่งมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายจะทำให้การทำใจให้สงบทำให้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนี้เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยผู้ครองเรือนผู้ที่บำเพ็ญอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านนี้น้อยคนที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมจริงๆรสของใจที่สงบจริงๆที่รวมเข้าไปเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นเอกคกตารมเป็นอุเบกขาจะสัมผัสได้ก็สัมผัสแบบผิวเผินพอรู้สึกวิเวกวังเวงบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่ถึงกับรวมเป็นหนึ่งได้เพราะสถานที่ไม่วิเวกนั่นเองสถานที่บำเพ็ญไม่วิเวกความวิเวกความสงบทางใจจึงไม่เกิดขึ้นมาจึงจำเป็นที่จะต้องไปปลีกวิเวกไปหาสถานที่สงบสงัดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆถ้าจะมีรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสของธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจที่ไม่ได้ทำให้ความจิตใจวุ่นวายขึ้นมาเสียงในป่ามีแต่เสียงนกเสียงลมเสียงใบไม้เสียงต้นไม้เสียงเหล่านี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจไม่ได้ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา นี่คือเรื่องของความปีกวิเวกและเวลาไปปีกวิเวกถ้าไปปีกวิเวกในที่ที่มีหลายคนไปปีกวิเวกเช่นเวลาไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาเพราะต้องอยู่ร่วมกันต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ร่วมกันก็อยากคลุกคลีกันให้ต่างคนต่างอยู่ในที่ของตนบำเพ็ญปฏิบัติธรรมตามลำพังของตนอย่าไปคุยกันอย่าไปจับกลุ่มสนทนากันดื่มน้ำชากาแฟกันให้ต่างคนต่างอยู่เพราะว่าเวลามาจับกลุ่มคุยกันแล้วก็มักจะคุยกันใจก็จะฟุ้งซ่านใจก็จะไม่สงบเวลากลับไปแยกกันไปกลับไปภาวนาก็สงบยากกว่าจะสงบได้ก็เหนื่อยหมดกำลังเสียก่อนท่านจึงไม่ให้คุกคลีกันเวลาที่ต้องอยู่ร่วมกันในสำนักปฏิบัติเพราะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเริ่มแรกนี้จำเป็นต้องศึกษาต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างพระภิกษุสงฆ์นี่ท่านบังคับไว้ว่า5พรรษาแรกของการบวชนี้จะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาธรรมศึกษาธรรมจากครูบาอาจารย์เพราะผู้ที่บวชใหม่นี้ก็เป็นเหมือนทารกเพิ่งเกิดใหม่ยังไม่รู้จักวิธีดำรงชีวิตของตนให้ปลอดภัยได้ผู้ที่บวชใหม่ก็เช่นเดียวกันยังไม่รู้จักวิธีดำรงชีวิตของนักบวชให้อยู่ได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องสิกขาลาเพศไปและให้เจริญก้าวหน้าในธรรมขึ้นไปตามลำดับจำเป็นต้องอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์อย่างน้อย5พรรษาขึ้นไปเพื่อจะได้นิสัยของครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าการอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ว่าเป็นการขอนิสัยหรือการถือนิสัยคือนิสัยของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านมีนิสัยอย่างไรเราก็เอานิสัยของท่านมาเป็นนิสัยของเราเช่นครูบาอาจารย์ท่านจะบิณฑบาตเป็นวัดลูกศิษย์ก็บิณฑบาตเป็นวัดครูบาอาจารย์ฉันในบาตรเป็นวัดลูกศิษย์ก็ฉันในบาตรเป็นวัดครูบาอาจารย์ฉันมือเดียวลูกศิษย์ก็ฉันมือเดียวอันนี้คือตัวอย่างของการถือนิสัยอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรเราก็ประพฤติปฏิบัติตามท่านเป็นการศึกษาเป็นการปฏิบัติไปในตัวและเมื่อได้ปฏิบัติทุกวันทุกวันไปเป็นปีมันก็จะติดเป็นนิสัยของเราขึ้นมาต่อไปเราเวลาไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ยังจะปฏิบัติเหมือนกับอยู่กับครูบาอาจารย์เพราะเราปฏิบัติมาจนชินเป็นนิสัยขึ้นไปเหมือนกับลูกๆที่อยู่กับพ่อแม่เวลาเกิดมาพ่อแม่เลี้ยงอะไรก็กินตามพ่อแม่พ่อแม่กินข้าวลูกก็กินข้าวถ้าพ่อแม่เป็นฝรั่งกินขนมปังลูกก็กินขนมปังก็จะกินตามพ่อตามแม่ภาษาก็เช่นเดียวกันที่จะพูดตามภาษาของพ่อของแม่พ่อพูดภาษาไทยลูกก็พูดภาษาไทยพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษลูกก็พูดภาษาอังกฤษอันนี้เป็นการรับนิสัยของพ่อแม่มาสู่ลูกพระก็เช่นเดียวกันพระต้องรับนิสัยจากครูบาอาจารย์จึงควรหาครูบาอาจารย์ที่มีนิสัยที่ดีจะได้รับนิสัยที่ดีมาเป็นนิสัยต่อไปถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีนิสัยไม่ดีเช่นไม่บิณฑบาตไม่ฉันในบาตรไม่ฉันมือเดียวก็จะไม่ได้รับนิสัยที่ดีเหล่านี้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่บิณฑบาตลูกศิษย์ก็จะไม่บิณฑบาตไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่ฉันมือเดียวลูกศิษย์ก็ไม่ได้ฉันมือเดียวอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่ฉันในบาตรลูกศิษย์ก็จะไม่ได้ฉันในบาตร อยู่กับครูบาอาจารย์ที่รับกิจนิมนต์ลูกศิษย์ก็จะไปรับกิจนิมนต์ครูบาอาจารย์ทำอะไรลูกศิษย์ก็จะทำอย่างนั้นดังนั้นเวลาที่จะบวชนี้ผู้ที่จะบวชควรจะศึกษาหาครูบาอาจารย์ที่ดีก่อนที่จะตัดสินใจบวชถ้าบวชแล้วไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีก็จะเป็นปัญหาได้เพราะท่านจะไม่ได้พาไปในทางที่เราต้องการจะพาไปแทนที่จะพาเราไปสู่รถแห่งธรรมท่านก็จะพาเราไปสู่รถแห่งลาภยศสรรเสริญรถของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นทางของกิเลสตัณหาไม่ใช่เป็นทางของธรรมการแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างหลวงตาของพวกเรานี้ท่านก็เล่าว่าท่านก็พยายามค้นหาครูบาอาจารย์ที่ท่านจะฝากเป็นฝากตายได้ในที่สุดท่านก็ได้ไปพบกับหลวงปู่มั่นแล้วก็ฝากชีวิตฝากกายถวายชีวิตให้กับหลวงปู่มั่นอยู่กับหลวงปู่มั่นอยู่ถึง 8-9 พรรษาด้วยกันได้รับถ่ายทอดนิสัยต่างๆของหลวงปู่มั่นได้รับถ่ายทอดธรรมที่หลวงปู่มั่นได้บรรลุนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการอยู่กับครูบาอาจารย์ศึกษากับครูบาอาจารย์และปฏิบัติตามนิสัยของครูบาอาจารย์ท่านทำอย่างไรเราทำอย่างนั้นต่อไปเราก็จะได้นิสัยอย่างนั้นทำอย่างใดที่ท่านเห็นมันก็จะเป็นธรรมที่เราเห็นเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของการอยู่กับครูบาอาจารย์การไม่คุกคีกันเวลาที่เรายังต้องอยู่กับครูบาอาจารย์กันต่างคนต่างอยู่จะมารวมกันก็เฉพาะเวลาทำกิจสำคัญเท่านั้นเช่นเวลามาฟังเทศฟังธรรมก็ต้องมารวมกันแต่เวลามาก็ต่างคนต่างมาต่างคนต่างเจริญสติสำรวมกายวาจาใจอย่าคุยกันต่างคนต่างหาที่นั่งของตนทำใจให้สงบรอให้ครูบาอาจารย์ลงมาแสดงธรรมก็มาแบบมาเดี่ยวแล้วก็ไปเดี่ยวไม่ใช่มาแล้วก็มาสังสรรค์มาสนทนาสาลุกทุกสาระทุกสุขดิบกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นการคุกคีกันเราต้องไม่คุกคีกันเวลาที่เรามารวมทำกิจร่วมกันมาขบฉันร่วมกันมาทำความสะอาดร่วมกันอย่างนี้ต่างคนก็ต่างทำด้วยสติควบคุมใจให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวอย่าไปสนทนาอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นให้ดูที่งานที่เรากำลังทำอยู่เป็นหลักแล้วก็ไม่ต้องคุยกันในสำนักที่เขาปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนี้บางทีชาวบ้านมาเห็นเขาก็แปลกใจทำไมพระเนนไม่คุยกันเลยก็มีความคิดว่าทะเลาะกันหรือเปล่าไม่ถูกใจกันหรือเปล่าเขาไม่เข้าใจมองในทางโลกเพราะในทางโลกเวลาเจอกันจะต้องแผ่เมตตาให้ต่อกันจะต้องทักทายกันถามสารทุกข์สุขดิบอันนี้เป็นทางโลกต้องมีความเมตตาต่อกันแต่ทางธรรมนี้ท่านให้ใช้อุเบกขาให้ใช้สติเป็นหลักไม่ให้คลุกคลีกันไม่ให้คุยกันเพราะต้องการที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งต้องการที่จะทำใจให้สงบดังนั้นวิถีชีวิตการอยู่ของนักปฏิบัติของนักบวชจึงแตกต่างจากวิถีชีวิตของผู้ครองเรือนเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะเป็นคนละเรื่องกันนักบวชนักปฏิบัตินี้เหมือนกับจะโกรธเกลียดชังกันไม่ยอมมองหน้ากันไม่ยอมคุยกันมีต่างคนต่างทำงานทำหน้าที่ของตนทำเสร็จก็แยกย้ายกันไปอันนี้คือนิสัยของนักบวชนิสัยของนักปฏิบัติธรรมถ้าเป็นนิสัยของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเจอกันก็ต้องทักทายท ทักทายกันถามสารทุกข์สุขดิบกันมีอะไรก็เอามาแบ่งกันมีขนมนมเนยก็เอามาแจกเอามาจ่ายกันมาคุยกันเวลาที่ทำอะไรรวมกันสังเกตดูเวลาไปงานของคารวะนี่จะมีเสียงอึกกระทึกคึกโครมจะคุยกันทั้งงานเลยคุยกันทุกคนคนนั้นคุยกับคนนี้คนนี้คุยกับคนนั้นแต่ถ้าไปงานของพระนี่ไม่มีใครคุยกันต่างคนต่างนั่งเฉยๆนั่งรอเวลาทำกิจของตนนี่คือลักษณะของการไม่คุกคีกันของผู้ปฏิบัติธรรมของนักบวชเพราะว่าจะทำให้รักษาความสงบภายในใจไว้ได้นั่นเองถ้าคุยกันแล้วใจก็จะพุ่งขึ้นมาเวลากลับไปที่สงบก็จะสงบยากนี่คือเรื่องของธรรมที่เราควรยินดีข้อที่สี่ก็คือให้เรายินดีกับการไม่คุกคีกันอย่าไปคิดว่าการไม่คุกคีกันนี้เป็นการไม่มีสังคมเป็นคนต่อต้านสังคมไม่ใช่เป็นวิถีของผู้แสวงหารสแห่งธรรมที่จะต้องอยู่แบบนี้อยู่ตามลำพังใจถึงจะเข้าสู่ความสงบได้คือนี่คือทำข้อที่สี่ความไม่คลุกคลีกันยินดีกับการไม่คลุกคลีกันข้อที่ห้าก็ให้ยินดีกับการทำความเพียรข้อนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าทำทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดด้วยการทำความเพียรทำไม่เหมือนกับฝนน้ำฝนทางบนท้องฟ้าที่ถึงเวลาเขาก็จะตกลงมาเองแต่ธรรมคือความสงบนี้มันไม่เกิดขึ้นมาเองมันจะเกิดได้ต่อเมื่อเรามีความเพียรในการสร้างสตินี้เองเพียรในการเจริญสติเพราะสตินี้แหละที่จะทำให้ใจสงบทำให้ใจรวมเป็นหนึ่งได้เราจึงต้องมีความยินดีต่อการทำความเพียรยินดีต่อการเดินจงกรมนั่งสมาธิขั้นต้นก็เจริญสติเพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิเมื่อชำนาญในเรื่องของสมาธิแล้วก็ให้เพียรในการเจริญปัญญาเมื่อเราเพียรเจริญปัญญาแล้วเราก็จะสามารถทำลายตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจได้ถ้าไม่มีความเพียรก็จะไม่มีผลเกิดขึ้นมามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี้ไม่ได้เกิดแบบฝนฟ้าอากาศไม่ได้ตกลงมาเหมือนฝนตกแต่เป็นธรรมที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาแต่ละขั้นคือตั้งแต่ข้อที่ห้าที่เราต้องยินดีและเพียรสร้างขึ้นมาก็คือศีลธรรมที่เราต้องยินดีหลังข้อที่หกก็คือศีลข้อที่ห้าก็คือความเพียรเราต้องมีความเพียรในการสร้างอะไรก็เพียรในการสร้างศีลรักษากายวาจาให้สงบเพราะความสงบของกายวาจาทำให้ใจสงบนั่นเองถ้ากายวาจาไม่สงบไปทำบาปไปทำผิดศีลก็จะทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาไม่ได้ทำให้ใจสงบจึงจำเป็นที่จะต้องรักษากายวาจาให้สงบเบื้องต้นก็สงบด้วยศีลห้าแล้วเมื่อรักษาศีลห้าได้ก็ขยับขึ้นสู่ศีลแปดเพราะจะสงบได้มากขึ้นอีกหลายเท่าด้วยกันศีลห้าก็สงบได้ขั้นหนึ่งขีดหนึ่งศีลแปดก็จะสงบได้ขึ้นไปอีกนี่คือให้มีความยินดีในศีลให้พยายามตรวจตาดูว่าศีลของเราบริสุทธิ์หรือไม่เราได้ทำบาปทำข้อเสียหายอะไรบ้างถ้าทำก็ให้ยุติการกระทำนั้นอย่าทำอีกต่อไปส่วนที่ทำไปแล้วก็ปล่อยมันไปกลับไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อย่าไปกังวลกับมัน อะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับกับผลที่เราทำไว้รับกับเหตุที่เราทำไว้แต่เราจะไม่ทำใหม่เราจะไม่ทำผิดซ้ำซากถ้าเรารู้ว่าเราทำผิดแล้วเราก็ต้องพยายามไม่ทำผิดซ้ำซากอีกต่อไปวิธีที่จะไม่ทำผิดซ้ำซากก็อาจจะต้องมีมาตรการลงโทษตนเองเช่นถ้าทำผิดก็อดข้าวไปหนึ่งวันมันจะได้เข็ดหลาบถ้าทำผิดแล้วไม่ได้ทำโทษมันก็จะไม่เข็ดหลาบเดี๋ยวมันก็จะทำใหม่ได้ถ้ามีโทษแล้วมันจะไม่กล้าทำทำผิดแล้วก็อย่าไปกินข้าวหนึ่งวันอดข้าวหนึ่งวันทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ไม่กล้าทำผิดเองนี่คือศีลก็คือการกระทำที่ไม่เกิดโทษกับใจคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาแล้วถ้าเป็นศีล8ก็เพิ่มอีก3ข้อข้อที่3ก็เปลี่ยนเป็นอปรมัจจริยาคือไม่ร่วมหลับนอนกับใครข้อที่6ก็ไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วข้อที่7ก็ไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการจากเรื่องของบันเทิงเรื่องของมหรสพเรื่องของการเสริมความสวยความงามของร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์วิจิตรพิสดารเสริมหน้าเสริมตาเสริมเผ้าเสริมผมด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ำมันด้วยน้ำหอมชนิดต่างๆนี่เป็นการกระทำที่จะทำให้การทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากต้องกำจัดการกระทำเหล่านี้แล้วการจะทำใจให้สงบให้เป็นสมาธินี้จะง่ายเราจึงต้องมีศีลก่อนมีศีลเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิได้ถ้าไม่มีศีล8เดี๋ยวก็ไปเที่ยวได้เดี๋ยวก็ไปงานเลี้ยงได้เดี๋ยวก็ไปแต่งเนื้อแต่งตัวได้ท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไปงานเลี้ยงงานวันเกิดงานแต่งงานงานครบรอบงานอะไรต่างๆได้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปลีกวิเวกมาเจริญสติมาทำใจให้สงบนั่นเองผู้บำเพ็ญจึงต้องมีศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล300กว่านี่คือศีลของนักบวชคือศีลของอุบาสกอุบาสิกาของสามเณรของภิกษุของภิกษุณีเป็นการห้ามทำกิจกรรมที่จะมาทำให้จิตใจไม่สงบนั่นเองนี่คือความยินดีในศีลเพราะความยินดีในศีลก็จะทำให้เราสามารถเข้าสู่ความยินดีในสมาธิได้นั่นเองถ้าเราไม่มีศีลคอยดึงใจให้เราว่างจากภารกิจต่างๆว่างจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่สามารถมาเจริญสติควบคุมความคิดให้ใจสงบให้ใจเข้าสู่สมาธิได้แต่ถ้าเรามีศีลแล้วเราก็จะมีเวลาแล้วการกระทำของทางกายวาจาก็จะไม่ส่งไม่ทำให้ใจวุ่นวายก็จะช่วยทำให้ใจสงบได้ง่ายผู้ที่ต้องการเจริญสมาธิจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล227ศีล300กว่าข้อนี้จะช่วยทำให้การทำสมาธินี้ง่ายจะช่วยทำให้มีเวลามาทำสมาธิกันไม่เช่นนั้นก็จะหมดเวลาไปกับการทำกิจกรรมอย่างอื่นจึงจำเป็นที่จะต้องมีศีลกันนี่คือความยินดีในข้อที่6 7นั่นมั้งจำไม่ได้แล้วแล้วข้อต่อไปความยินดีข้อต่อไปก็คือยินดีในสมาธิ ยินดีต่อการทำใจให้สงบเพราะความสงบนี้คือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองคือรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี่เองเราจะถึงรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงได้ก็เมื่อใจของเรารวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาความคิดปรุงแต่งหายไปใจนิ่งใจสงบเกิดความมหัศจรรย์ใจในความสงบในความสุขในรสแห่งธรรมอย่างยิ่งผู้ที่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้วจะไม่ต้องการรสอย่างอื่นเคยชอบอะไรก็จะเลิกได้อย่างง่ายดายเคยชอบเที่ยวเคยชอบหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเลิกได้อย่างง่ายดายเพราะได้พบกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแล้วเพียงแต่ว่ารสแห่งธรรมที่ได้จากสมาธินี้ยังเป็นรสแห่งธรรมชั่วคราวรสที่สัมผัสได้ในขณะที่จิตสงบรวมเป็นหนึ่งแต่เวลาจิตถอนออกจากสมาธิออกมาสู่การรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายความสงบนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากจะรักษาความสงบนี้ให้อยู่ต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาเป็นธรรมอีกอันหนึ่งที่เราควรจะมีความยินดีควรจะเจริญปัญญาเพราะปัญญานี้จะทำให้ใจถอยกลับเข้าข้างในเวลาเห็นอะไรที่ตัณหาความอยากชอบถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็จะไม่ชอบเช่นเวลาเห็นรูปร่างหน้าตาของคนที่สวยงามรูปหล่อเหลาพอเห็นด้วยธรรมด้วยปัญญาก็จะไม่ชอบก็จะถอยเข้าข้างในได้เช่นเห็นอสุภะของเขาเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของเขาเห็นส่วนที่สกปรกของร่างกายของเขามันก็จะทำให้เบื่อหน่ายแทนที่จะเกิดความกำหนัดยินดีก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่คือปัญญาที่เราต้องมาสร้างกันเพราะปัญญาแบบนี้เราไม่ค่อยมีเก็บไว้ในคลังของปัญญามีแต่สิ่งที่สวยๆงามๆเก็บไว้ในคลังของกิเลสเต็มไปหมดส่วนใหญ่มันจะออกมาด้วยความสวยด้วยความงามแล้วก็ด้วยความกำหนัดยินดีด้วยกามราคะทำให้ใจอยู่ไม่เป็นสุขทำให้ใจต้องดิ้นไปหาสิ่งที่อยากได้แล้วก็ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่อยากได้ตามลำดับต่อไปเพราะสิ่งที่อยากได้ก็จะต้องมีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาพอเวลาเปลี่ยนไปเวลาเสื่อมไปก็เกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆเห็นความไม่สวยงามของสิ่งต่างๆใจก็จะไม่เกิดความอยากได้เมื่อไม่มีความอยากได้ใจก็จะหดกลับเข้าข้างในกลับเข้าสู่ความสงบนี่คือปัญญาที่จะใช้ตัดทางเดินของตัณหาที่จะฉุดลากจิตใจให้ออกไปหาความทุกข์หาความรุ่มร้อนต่างๆถ้าเห็นด้วยปัญญาจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันมีการดับมีการสูญเสียมีการเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่ตัณหาไม่ชอบพอต้องไปเจอความทุกข์มันก็จะไม่อยากไปมันก็จะหดกลับเข้ามาหาความสุขหารสแห่งธรรมดีกว่ากลับมาสู่ความสงบดีกว่านี่คือปัญญาที่ต้องหมั่นเจริญเพื่อที่จะได้สกัดใจเวลาที่ถูกความอยากดึงออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดึงออกไปหาลาภยศสรรเสริญดึงออกไปหาสมมุติต่างๆเช่นหาบิดามารดาหาสามีหาภรรยาหาบุตรหาธิดาถ้าเป็นปัญญาแล้วจะไม่มีคำว่าสามีภรรยาไม่มีคำว่าพ่อไม่มีแม่จะมีแต่อนัตตามีแต่ดินน้ำลมไฟ ร่างกายของคนทุกคนนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ของใครไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานของใครไม่ได้เป็นสามีเป็นภรรยาของใครไม่ได้เป็นร่างกายของใครเป็นของดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟนี่คือการมองด้วยปัญญามองสิ่งต่างๆทุกอย่างในโลกนี้เราอยู่ในโลกธาตุโลกธาตุก็ธาตุสี่นี่เนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นธาตุสี่เป็นธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นธาตุดินอย่างเดียวอาจจะเป็นการผสมของธาตุดินน้ำลมไฟแต่มันก็เป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้เป็นสามีภรรยาไม่ได้เป็นบุตรเป็นธิดาไม่ได้เป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟผู้มีปัญญาจะเห็นอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปวิตกไปกังวลกับดินน้ำลมไฟทำไมเดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปเป็นดินน้ำลมไฟกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสิ่งของต่างๆนี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาจะมองอย่างนี้มองเห็นอนัตตาว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมองเห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้นานเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาถ้าไปหลงไปยึดติดว่าเป็นของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะพอเป็นของเราก็จะเกิดความอยากให้อยู่กับเราไม่อยากให้มันจากเราไปนั่นเองพอเกิดความอยากให้อยู่เกิดความอยากไม่ให้เขาจากเราไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาซึ่งการปฏิบัตินี้ก็ปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาให้พิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นอสุภะในรูปร่างหน้าตาของคนทุกคนให้เห็นปฏิกูลในอาหารทุกชนิดที่เรารับประทานที่เราอยากจะรับประทานนี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาถ้ามีปัญญาครบบริบูรณ์มีสมาธิที่จะทำตามคำสั่งของปัญญาแล้วใจก็จะหลุดพ้นนี่ก็คือธรรมที่เราควรยินดีตามลำดับพอมีปัญญาแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับการหลุดพ้นจากความทุกข์เบื้องต้นก็หลุดพ้นเป็นขั้นๆไปขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิทาคามีขั้นอนาคามีจนถึงขั้นพระอรหันต์เมื่อหลุดพ้นเต็มที่เต็มร้อยก็จะเกิดญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะขึ้นมาคือญาณอย่างทราบว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหมดแล้วไม่มีความทุกข์อะไรหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปแล้วภพชาติไม่มีอีกต่อไปแล้วกิจที่จะต้องทำไม่มีอีกแล้วกิจที่จะต้องทำมากไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าเติมน้ำก็เต็มตุ่มแล้วไม่มีการจะต้องเติมน้ำอีกต่อไปการเติมความสุขให้กับใจนี้ได้เติมอย่างเต็มที่แล้วเติมไปมากกว่านี้ก็ล้นออกมาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเติมอีกต่อไปนี่คือทำสิบชนิดด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามีความยินดีกันเพราะเป็นความยินดีที่ชนะความยินดีทั้งปวงชนะความยินดีในลาภยศสรรเสริญชนะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์ไว้นั่นเองพอความสุขจางหายไปก็มีแต่ความทุกข์เวลาลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมไปความสุขก็หายไปเหลือแต่ความทุกข์จึงเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์แท้การเข้าหาความยินดีในลาภยศสรรเสริญยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสจึงถือว่าเป็นการยินดีต่อความทุกข์แต่การยินดีในธรรมนี้เป็นการยินดีต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ท่านจึงเรียกว่าการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงเพราะมีการยินดีในธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ความยินดีในสิ่งต่างๆในโลกนี้จะนำเราไปสู่ความทุกข์ไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้นำไปสู่รสแห่งธรรมที่จะ และชนะรสทั้งปวงธรรมที่จะนำให้เราไปสู่รสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงก็คือธรรมสิบประการนี้เองคือ1ความมักน้อย2ความสันโดษ3ความปีกวิเวก4ความไม่คุกคีกัน5ความเพียร6ศีล7สมาธิ8ปัญญา9วิมุตติการหลุดพ้นและ10วิมุตติญาณทัศนะคือการอย่างทราบว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วนี่คือธรรมที่พวกเราควรจะยินดีกันเพราะเมื่อเรายินดีเราก็จะได้แสวงหาเราก็จะได้สร้างมันขึ้นมาเมื่อเราได้สร้างธรรมเหล่านี้ขึ้นมาแล้วรสแห่งธรรมก็จะเป็นผลที่จะปรากฏตามมาอย่างแน่นอนเพราะว่าผู้ที่สั่งผู้สอนคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมด้วยวิธีนี้มาแล้วนั่นเองท่านได้สัมผัสรสแห่งธรรมด้วยการยินดีในรสในธรรมทั้งปวงนี้ในธรรมสิบประการนี้ถ้าพวกเรามีความยินดีในธรรมสิบประการนี้แล้วสามารถเจริญให้ธรรมทั้งสิบประการนี้ปรากฏขึ้นมาได้เราก็จะได้รับสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่จะที่ชนะรสทั้งปวงคือเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคำว่าแก่ความคำว่าเกิดแก่เจ็บตายนี้จะไม่มีอยู่ในอยู่ในสารระบบของเราอีกต่อไปถ้าเรายังไม่ได้สัมผัสกับธรรมทั้งสิบประการนี้การเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ต่างก็ยังจะอยู่ในสารบอยู่ในใจของเราต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นเราต้องมีความยินดีในธรรมเพราะว่าเมื่อเรามีความยินดีในธรรมแล้วก็จะนำเราไปสู่การแสวงหาธรรมเหล่านี้การเจริญธรรมเหล่านี้แล้วผลที่เกิดจากการแสวงหาเกิดจากการเจริญในธรรมเหล่านี้ก็จะเป็นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้เองจึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงและขอให้ท่านนำเอาไปปฏิบัติอย่างจริงจังรับรองได้ว่าผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะต้องเป็นผลที่ท่านทั้งหลายจะได้รับอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมกันแล้วก็จะขออนุญาตไม่ถามตอบปัญหาอีกดังนั้นถ้าใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้ายังไม่มีก็จะให้คำถามทางบ้านถามไปก่อน คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามการเข้านิโรธสมาบัตินั้นจะต้องเป็นระดับอริยบุคคลแล้วจึงจะทำได้ใช่หรือไม่คะ ไม่หรอกนิโรธสมาบัติมันอยู่ในขั้นสมาธิใครมีสติที่แก่กล้าก็สามารถที่จะควบคุมสัญญาสังขารวิญญาณให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ก็จะเข้าสู่นิโรธสมาบัติได้ไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเลยเรื่องของสติล้วนๆ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนูยังค่อนข้างใหม่กับการปฏิบัติช่วงหลังๆนั่งสมาธิได้นานขึ้นไม่สนใจอาการเจ็บปวดมีสติอยู่กับพุทโธหรือดูลมหายใจได้มากขึ้นมีวันหนึ่งนั่งภาวนาไปรู้สึกร่างกายขยายจับความรู้สึกตั้งแต่คอลงไปไม่ได้แต่ยังเพ่งที่ลมหายใจมันไม่ได้ชาหรือว่าเบาสบายแต่เหมือนมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นร่างกายไม่มีแล้วรู้สึกตระหนกและกลัวเริ่มฟุ้งซ่านพยายามนึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ว่าให้ตามดูอย่างเดียวอย่าไปมีความรู้สึกอะไรกับมันแต่เป็นครั้งแรกจึงกลัวดึงสติกลับมาก็ทำได้ไม่นานนั่งได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงทุกทีจะตื่นเต้นและเสียสมาธิบ่อยครั้งที่เจอสภาวะอะไรใหม่ๆรบกวนพระอาจารย์ชี้แนะแนวทางเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติด้วยค่ะ เวลาภาวนาอย่าทิ้งพุทโธอย่าทิ้งลมหายใจให้เกาะติดอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจไม่อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาแล้วจิตก็ยังจะตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้ถ้าทิ้งพุทโธแล้วทิ้งลมหายใจเมื่อไหร่ก็จะเกิดอาการปั่นป่วนต่างๆขึ้นมาจนนั่งต่อไปไม่ได้งั้นเวลาภาวนาอย่าทิ้งพุทโธอย่าทิ้งลมหายใจเข้าออกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะใช้ทั้งสองอย่างก็ได้แต่อย่าไปสนใจกับอย่างอื่นมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจรับรู้แล้วปล่อยวางแล้วกลับมาอยู่ที่พุทโธต่อไปหรือกลับมาอยู่ที่ลมต่อไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้ คำถามจากคุณพรทิพย์เวลาเห็นพระสงฆ์บิณฑบาตโดยมือท่านหิ้วของหนักจะไม่ใส่บาตรองค์นี้เพราะเกรงใจท่านคิดว่าจะทำให้ต้องหิ้วหนักขึ้นความคิดนี้ถูกต้องหรือไม่คะ ก็แล้วแต่คุณจะคิดยังไงก็คิดไปไม่รู้จะมาตอบยังไง คำถามจากคุณบุษบาหากเกิดญาณอย่างรู้อดีตชาติของตนเองปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้ใจไม่ไหลหลงอยู่แต่ในอดีตชาตินั้นหรือว่าต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นคะ ก็ดึงใจให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันคิดว่าอดีตผ่านไปแล้วไม่มีผลต่อการเป็นอยู่ของเราในชาตินี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาไปเคลมว่าสมบัติของคนนี้เป็นของเราในชาติก่อนเราจะมาขอคืนเดี๋ยวไปฟ้องร้องฟ้องศาลขึ้นศาลกันศาลก็จะหาว่าเราบ้าเพราะว่ามันเป็นคนละภพคนละชาติถ้าเป็นละครก็คนละโรงแล้วเล่นละครโรงนั้นก็อย่ามาเอามาเล่นละครโรงนี้มันคนละโรงละครกันอยู่โรงละครโรงไหนก็เล่นอยู่ในโรงนั้นถ้าโรงนั้นปิดไปแล้วก็ถือว่าจบไปแล้วชาติก่อนนี้ก็เป็นเหมือนละครเรื่องหนึ่งละครโรงหนึ่งตอนนี้ละครลงนั้นเขาปิดไปแล้วละครเรื่องนั้นเขาหยุดเล่นแล้วตอนนี้เรามาเล่นละครเรื่องใหม่เราก็ต้องอยู่กับบทใหม่ที่เราเล่นไป คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เช่นใช้ในการเรียนทำวิจัยใจไม่ได้อยากทำจะมีสิ่งใดหรือควรทำสิ่งใดเพื่อผ่อนหนักผ่อนเบาได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกก็จะผ่อนได้ก็คือมาฆ่าตัวเราเองแทนให้เขาฆ่าแทนที่ไปฆ่าคนอื่นมันก็จะทำให้ผ่อนเบาได้คือเวลาจะวิจัยก็ให้เขาวิจัยที่ร่างกายเราแทนที่ไปละวิจัยที่ร่างกายของคนอื่น คำถามจากคุณเจตัวผมเองมีจิตอกุศลตอนที่เวลาจะสร้างความดีเวลาเห็นพระนึกถึงพระชอบคิดไม่ดีเกิดขึ้นพระอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนผมด้วยครับ ก็รู้ว่าไม่ดีก็อย่าไปคิดเสียให้คิดในสิ่งที่ดีแทนคิดว่าพระเป็นคนที่เขาดีกว่าเราเขามีศีลเราไม่มีศีลเราจะไปคิดว่าเขาไม่ดีได้อย่างไรถ้าเขาไม่ดีเราก็เลวกว่าเขาอีกสิ คำถามจากคุณหมูฟรีดอมลงทุนซื้อหุ้นบริษัทนั้นมีการจำหน่ายสินค้าหลายอย่างมีแอลกอฮอล์ด้วยแบบนี้เราบาปและจะได้รับวิบากภายหน้าไหมครับ ถ้าเราได้รับประโยชน์จากบริษัทนั้นเราก็จะมีผลเราก็ต้องมีผลรับกลับมาถ้าไม่อยากจะมีผลรับก็อย่าไปฝากอย่าไปซื้อหุ้นบริษัทนั้นอย่าไปร่วมหุ้นกับเขา คำถามจากผู้ฝากถาม หนูนั่งเพ่งพิจารณาอสุภะสู้กันอยู่พักหนึ่งแล้วจึงถอนออกมาก็มีอาการอาเจียนเลยทันทีจะให้หนูสู้ต่อไปหรือถอนออกจากการเพ่งพิจารณาอสุภะดีคะ อ๋อการดูอสุภะนี่ดูเพื่อให้เราจำได้แม้ดูเพื่อให้เกิดอาการอาเจียนขึ้นมาถ้ามันอาจจะอาเจียนก็หยุดดูได้ดูเพื่อให้เราจดจำไว้เพราะตอนที่เราดูตอนนี้มันยังจะเอามาใช้งานไม่ได้เราจะเอามาใช้งานตอนที่เราเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเช่นเราไปเห็นรูปร่างหน้าตาของใครแล้วเกิดความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับเขานี่ตอนนั้นถึงจะต้องเอาอสุภะที่เราเพ่งดูในตอนนี้เอามาใช้การดูในตอนนี้เพื่อให้เราจดจำไว้เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเวลาเห็นของอะไรที่สวยงามเราจะได้เอาของที่ไม่สวยงามมาเทียบเคียงกันว่ามันก็มาจากคนเดียวกันข้างนอกก็เป็นอย่างนี้ข้างในก็เป็นอย่างนี้พอเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในความอยากในกามอารมณ์มันก็จะดับไปเวลาเราเพ่งแล้วเกิดอาการเกิดอาการต่างๆขึ้นมาก็แสดงว่ากินยามากไปก็ต้องลดปริมาณยาลงถ้ามันเกิดอยากจะอาเจียนก็หยุดแล้วพอมันหายแล้วก็มาดูใหม่ให้ดูบ่อยๆดูเรื่อยๆดูเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ดื่มเพื่อเราจะได้เอามาใช้ในการที่จะดับการอารมณ์ต่างๆได้ถ้าเราไม่ดูบ่อยๆแล้วเราจำไม่ได้เวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเรานึกไม่ถึงมันเราก็ไม่สามารถหยุดการอารมณ์ได้เราก็อาจจะไปทำผิดศีลได้ไปประพฤติผิดประเวณีหรือไปประพฤติการไม่รักษาข้อพรหมจรรย์ได้ถ้าเป็นนักบวชหมดแล้วเหรอสั้นๆดีเหมือนกันมีใครอยากจะถามไหมบนนี ้อาจารย์ครับเวลาเราทำสมาธิเวลามีเราละวิตกวิจารปิติสุขเอกขตาแล้วก็เรามีอุเบกขานะครับที่ดูในมืดๆในความว่างแล้วหลังจากนั้นถ้าช่วงอยู่อุเบกขาต่อไปนี้เราต้องพิจารณาอย่างไรต่อ ถ้าถึงอุเบกขาก็ไม่ต้องทำอะไรรักษาอุเบกขาไว้ให้นานที่สุดใช้สติประคับประคองอุเบกขาไว้ให้มันอยู่ให้นานที่สุดจนกว่ามันจะถอนออกมาถอนออกมาแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ได้ก็กลับเข้าไปใหม่พยายามเข้าไปสมาธิให้บ่อยให้มากจนเกิดความชำนาญสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการมันก็จะเป็นที่หลบภัยหลบความทุกข์ได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ให้หมดไปได้อย่างถาวรแต่มันก็จะเป็นฐานของปัญญาต่อไปมันจะเป็นกำลังของปัญญาเพราะปัญญาถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถหยุดตัณหาความอยากได ้ต้องพิจารณาอาการ32ต่ออะไรไหมครับ ก็หลังจากออกจากสมาธิแล้วค่อยพิจารณาขณะที่เป็นอุเบกขาไม่ต้องทำอะไรให้รักษาอุเบกขาไว้ถ้าเริ่มพิจารณาเริ่มคิดแล้วความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมันก็จะไม่สงบพอไม่สงบอุเบกขาก็จะหายไปงั้นอย่าเพิ่งไปพิจารณาในขณะที่อยู่ในสมาธิพยายามรักษาอุเบกขาให้อยู่ไปนานๆพอออกจากสมาธิมาแล้วให้พิจารณาทางปัญญาต่อไปถ้าเราชำนาญแล้วในการเข้าออกสมาธิถ้ายังไม่ชำนาญก็ยังไม่ต้องพิจารณาเจริญสติต่อไปก่อนพุทโธพุทโธไปก่อนเพื่อสร้างสติให้มีกำลังจนสามารถสั่งให้ใจสงบได้ทุกเวลาที่ต้องการเมื่อเรามีสติมีกำลังมากแล้วเข้าสั่งให้จิตสงบได้ตามเวลาที่เราต้องการแล้วเราถึงค่อยมาเจริญปัญญามาพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสภาวธรรมทั้งหลายเช่นสิ่งต่างๆที่สะเทือนใจเราเนี่ยมันที่มันสะเทือนใจเราเพราะว่ามันไม่เที่ยงนี่เองเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราแต่เราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้เป็นของเราพอมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นของเรามันก็สร้างความสะเทือนใจให้กับเราเราก็ต้องหยุดความกระเทือนใจนี้ด้วยการยอมรับความจริงว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่เป็นของเราเขาจะต้องจากเราไปสักวันหนึ่งเขาจะต้องเปลี่ยนไปหมดไปถ้าเรามีปัญญารู้ความจริงอันนี้ใจเราก็จะไม่สะเทือนเวลาเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดการดับไปของสิ่งต่างๆเกิดการเปลี่ยนเจ้าของไปเราก็จะรู้สึกเฉยๆได้ไม่ทุกข์กับมันอันนี้เป็นปัญญา ต้องหลังจากที่ออกจากสมาธิและหลังจากที่เราชำนาญในการเข้าออกสมาธิแล้วจะดีกว่าเพราะถ้าเราออกทางปัญญาถ้าบางทีมันก็เผลอแล้วมันก็แทนที่จะเป็นปัญญามันก็เป็นสังขารความคิดปรุงแต่งไปแล้วทำให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่รู้จักวิธีเข้าสมาธิมันก็จะเครียดไปนานๆทุกข์ไปนานๆแต่ถ้าเรารู้จักวิธีเข้าสมาธิพอใจเราเริ่มเครียดเริ่มฟุ้งเราก็หยุดมันได้เข้าไปในสมาธิได้งั้นปัญญานี้ถ้าจะใช้ก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มันกลายเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งไปถ้าเป็นปัญญาแล้วมันจะสงบมันจะนิ่งมันจะปล่อยวางถ้ามันเป็นสังขารเป็นกิเลสมันจะยึดจะติดจะทุกข์ขึ้นมาทันที กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เคยได้ยินว่าพระอาจารย์เคยสอนว่าในผู้ที่จิตที่สงบยากเนี่ยให้อดอาหาร3วัน5วันหรือ7วันอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าอดนี่คือน้ำหวานอะไรก็ไม่ได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็แล้วแต่เราจะอดมากอดน้อยแต่ที่ให้อดอาหารนี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าสงบยากนะที่ให้อดอาหารเพราะมันง่วงนอนมันขี้เกียจแล้วการอดอาหารนี่มันจะทำให้ไม่ง่วงนอนแล้วก็จะทำให้ขยันภาวนาเพราะเวลามันอดนี่มันหิวทางใจแล้วก็ต้องดับความหิวทางใจด้วยการภาวนามันก็จะบังคับให้เรานั่งสมาธิบังคับให้เราเจริญสติเพราะเวลาใจมีสติใจสงบแล้วความหิวส่วนใหญ่จะหายไปดังนั้นนี่เป็นวิธีเป็นอุบายของการเสริมความภาคเพียรแก้ปัญหาคือความง่วงเหงาเหานอนแต่เรื่องสงบยากสงบง่ายนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการอดอาหารสำหรับคนบางคนถ้าไม่ถูกจริตกับการอดอาหารมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่เพราะอดแล้วก็จะคิดแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวจนกระทั่งไม่มีเกียรติจิตกระใจที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถูกจริตก็ใช้ไม่ได้ ก็ต้องลองดูว่าจะถูกเปล่าใช่ไหม ครับใช่แล้วจะอดมากอดน้อยก็แล้วแต่เราจะกำหนดบางท่านก็ไม่เอาอะไรนอกจากน้ำเปล่าอย่างเดียวอันนี้แบบเต็มร้อยเลยไม่กินอะไรทั้งนั้นเอาแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวบางท่านก็มีผ่อนบ้างตอนเช้าอาจจะเอานมกล่องสักหนึ่งกล่องตอนบ่ายอาจจะน้ำผลไม้สักหนึ่งกล่องอันนี้ก็เป็นการผ่อนลงมาหน่อย เจ้าค่ะ แล้วแต ่ปัญหาที่สองคือเห็นพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของกาแฟที่คล้ายๆกับเรื่องของสารเสพติดพระอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับกาแฟหรือเปล่าเจ้าค่ะ ไม่ได้ไม่เห็นด้วยหรอกเพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่าเวลาติดแล้วมันทุกข์คนที่ติดกาแฟกับคนไม่ติดกาแฟเนี่ยคนไม่ติดมันไม่ทุกข์เวลากินไม่มีดื่มมันก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่ติดแล้วเวลามันไม่มีดื่มมันจะเดือดร้อนมาให้ติดรูปเสียงกลิ่นรสเพียงแต่ยกกาแฟยกบุหรี่ยกสุรายาเมานี่มาเปรียบเทียบเท่านั้นเองว่ามันติดอะไรอย่างอื่นก็ติดได้ดูละครก็ติดได้ติดละครเล่นเกมก็ติดได้มันติดทั้งนั้นน่ะคือรูปเสียงกลิ่นรสอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราไปทำแล้วมันจะติดขึ้นมาทันทีมันยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันสุขตอนที่เราได้เล่นได้ดื่มแต่พอเวลาไม่ได้เล่นไม่ได้ดื่มมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมางั้นทางที่ดีก็อย่าไปเล่นอย่าไปดื่มเลยดีกว่าแล้วจะไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ดื่มน้ำเปล่าๆนี่สบายร่างกายต้องการน้ำเปล่าๆเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการน้ำมีสีมีกลิ่นมีรสเลย กราบขอโอกาสท่านอาจารย์ค่ะคือเวลาที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันหลังจากที่เรา ใกล้ๆหน่อยจะเสียงใหญ่หนัง เวลาที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็พยายามที่จะพูดอะไรเท่าที่จำเป็นคราวนี้พอเราไปสัมพันธ์กับโลกที่บางครั้งมันจะต้องมีส่วนที่มันเกินออกไปเราไปอยู่กับโลกนี่เราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ชอบแบบนั้น คือถามก็ตอบกันตรงๆไม่ต้องอารมพบทมากมันก็เลยทำให้เราเป็นคนที่เหมือนกับหงุดหงิดอยู่ข้างในขุ่นเคืองอยู่เรื่อยๆก็ไม่รู้จะจัดการตรงนี้ยังไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่พูดตรงเกินไปทำให้มันอยู่กับเขาลำบากเขาก็ไม่เข้าใจเราเขาจะทำไมเราต้องตรงขนาดนี้คราวนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งก็คือเราเองเนี่ยเราจะเอาจิตเราได้ยังไงด้วยความเมตตาเนี่ย เราจะอยู่ยังไงตรงนี้เจ้าค่ะ คือเราไม่รู้เขารู้เรานั่นเองเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเราก็เลยทุกข์เช่นเราต้องรู้เขาแล้วปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเข้าใจไหมเขาเป็นส้มก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นกล้วยเราไปอยากให้เขาเป็นกล้วยเองเราอยากจะให้เขาพูดตรงไปตรงมาเหมือนกับเราอยากเราพูดใช่ไหมแต่เขาไม่พูดตรงไปตรงมาเราก็เกิดความรำคาญใจขึ้นมาเพราะนี่เป็นเขาเป็นอย่างนี้เราไม่รู้จักเขางั้นเราต้องรู้จักเขาเมื่อเรารู้จักเขาแล้วเราจะได้ไม่ไปอยากไปเปลี่ยนเขาเขาไม่พูดตรงไปตรงมาก็โอเคไม่พูดตรงไปตรงมาก็ปล่อยเขาพูดไปตามเรื่องของเขาเราอย่าไปอยากให้เขาพูดตรงไปตรงมาเราก็จะไม่หงุดหงิดรำคาญใจส่วนตัวเราเองก็เหมือนกันเราชอบพูดตรงไปตรงมาถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ชอบเราก็ต้องปรับการพูดของเราเพราะเราต้องการจะอยู่กับเขาใช่ไหมถ้าเราไม่ต้องการอยู่กับเขาก็เราก็ไปอยู่คนเดียวเราก็จะพูดตรงไปตรงมาก็ได้อย่างอาตมาเนี่ยพูดตรงไปตรงมาได้เพราะเราอยู่คนเดียวได้ใครจะมาไม่มาเราก็ไม่ว่าอะไรพูดตรงไปตรงมาไม่พอใจไม่มาอีกเลยก็ไม่ว่าอะไรเราก็ไม่เสียใจนี่คืออยู่ที่ตัวเราเรื่องนี้ต้องอยู่ที่ใจเราใจเราต้องไม่มีความอยากกับอะไรแล้วเราก็จะไม่มีปัญหากับอะไรตอนนี้เราอยากให้เขาเป็นอย่างเราอยากให้เขาพูดตรงไปตรงมาเหมือนเราพอเขาไม่พูดก็ทำให้เราไม่สบายใจหงุดหงิดใจส่วนเราก็อยากจะพูดตรงไปตรงมาพอตรงไปตรงมาก็อยู่กับเขาไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เข้าใจยังทางบ้านทางถ่ายทอดสดอ่ะ YouTube ก่อนหรือ Facebook ก่อน YouTube ไม่มีค ่ ะ อันนี้ YouTube เท่าไหร่คนดูเท่าไหร ่28ค่ะ แล้ว Face อ่ะ Facebook วันนี้200ตอนนี้223ค่ะ ขึ้นลง ๆคำถามจาก Facebook Live คำถามจากคุณปัทมพรการนั่งสมาธิจุดสูงสุดของการนั่งคือการที่เรารับรู้ถึงความสงบใช่ไหมเจ้าคะ คือเข้าสู่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้ความคิดปรุงแต่งทั้งหลายสงบตัวลงความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดขึ้นมา แล้วถ้าโยมเกาะกับการบริกรรมพุทโธพอถึงระยะหนึ่งรู้สึกอึดอัดก็เปลี่ยนมาเป็นนับลมหายใจเข้าและออกพอจับอารมณ์นี้ได้สักระยะมันกลายเป็นเรานับไปเรื่อยๆความสงบที่เราเคยเจอมันหายไปเลยเปลี่ยนมาจับความรู้สึกกระทบของลมเข้าออกโยมเลยมีความสงสัยว่ามีวิธีไหนที่จะสามารถทำได้แบบยาวๆหรือเป็นเพราะใจเรายังไม่นิ่งพอคะ สติยังมีกำลังไม่พอใจมันยังดิ้นอยู่เหมือนกับจับปลานี่ถ้ามือเรามีกำลังไม่พอจับปลามันมีกำลังมากกว่ามันก็ดิ้นหลุดจากมือเราไปได้ถ้ามือเรามีกำลังมากกว่าปลามันก็จะดิ้นจากมือเราไปไม่ได้ดังนั้นถ้าจิตยังไม่สงบนี้แสดงว่าสติเรายังมีกำลังไม่มากพอเราต้องสร้างสติก่อนที่เราจะมานั่งเราต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพุทโธไปจนให้มันติดเป็นนิสัยจะทำอะไรก็พุทโธไปไม่ไปคิดเรื่องต่างๆนานาพอเวลามานั่งมันก็จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมอย่างเดียวแล้วมันก็จะนิ่งได้อย่างรวดเร็วมีคำถามไหมครับเปล่าฮะถามโยมมีคำถามไหมครับเอาเซเนียถามได ้คือเวลาที่หงุดหงิดเนี่ยก็แค่ว่าให้เรารู้ใช่ไหม รู้ว่ามันเกิดจากความอยากของเราถ้ารู้เฉยๆมันจะไม่หายต้องรู้ต้นเหตุของความหงุดหงิดความหงุดหงิดก็จะเกิดจากความอยากของเราอย่างนี้ต้องหาว่าเรากำลังอยากอะไรแล้วดูว่ามันทำให้เราทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็เปลี่ยนความอยากเสียอย่าไปอยากมันอยากให้เขาไม่สูบบุหรี่เขาสูบเราก็หงุดหงิดขึ้นมาห้ามเขาให้สูบไม่ได้บอกให้เขาเลิกไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนใจไม่อยากจะสูบก็สูบไปเราก็จะหายหงุดหงิด คำถามจากคุณหนิงโยมนั่งสมาธิจะมีความสุขสงบและไม่สงบสลับกันไปหากพิจารณาดูว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปมาเพราะนั่งบัลลังก์เดียว แต่มีความทั้งสงบสุขและฟุ้งสลับกันไปมาแบบนี้เอามาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงอนิจจังอนัตตาได้ไหมคะ ได้แต่มันไม่เกิดประโยชน์เพราะเราเวลานั่งเราต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบแล้วการพิจารณาแบบนี้มันก็ไม่นิ่งไม่สงบมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในเวลานั่งนี่เราไม่ต้องการพิจารณาเราต้องการให้เพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับลมอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วมันจะทำนำไปสู่ความสงบได้ถ้ามานั่งดูว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันที่จะสงบได้ คำถามจากคุณเล็กถ้าเราจะมองถึงอสุภะของคนอื่นเราต้องฝึกพิจารณาให้เห็นอสุภะในตัวเราก่อนจึงจะเห็นอสุภะของคนอื่นใช่ไหมคะ เหมือนกันอ่ะของใครของเขาของเขาของเราก็เหมือนกันมีอวัยวะเหมือนกัน32เหมือนกันเพียงแต่เรามีมันถูกหนังหุ้มห่อไว้เลยมองไม่เห็นที่มันอยู่ภายในเราต้องทำหนังให้มันใสเหมือนถุงพลาสติกเนี่ยสิ่งที่จะทำให้หนังนี้ใสเหมือนถุงพลาสติกก็คือปัญญาก็คืออสุภะเราต้องดูภาพภายใต้ผิวหนังบ่อยๆดูอยู่เรื่อยๆเช่นไปดูเวลาที่เขาผ่าศพอย่างนี้ถ้าไปได้ถ้าไปไม่ได้ก็ดูภาพที่เขาถ่ายมาหรือภาพที่นักศึกษาแพทย์เขาศึกษากันที่เรียกว่ากายวิภาคก็เพื่อจะได้เห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายถ้าเราเห็นภายในของร่างกายแล้วเราก็จะรู้ว่ามันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเพราะว่าอยู่ข้างนอกเขาสามารถที่จะปกปิดส่วนที่ไม่สวยงามได้สามารถที่จะปรุงแต่งให้เกิดดูแล้วสวยงามขึ้นมาได้ซึ่งเป็นความปลอมสวยงามปลอมความจริงแล้วร่างกายนี้มันไม่สวยงามยิ่งถ้าแก่ลงไปเรื่อยยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งเวลาตายไปนี้มันหาความสวยงามไม่เจอเลยต้องดูภาพเหล่านั้นบ้างอย่าไปดูตอนที่เขากำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกัน คำถามจากคุณอนิจจังลูกเริ่มนั่งสมาธิอย่างจริงจังเมื่อเริ่มเข้าพรรษาวันละประมาณ5ชั่วโมงโดยอาศัยคำสอนของหลวงตาใน YouTube และคำสอนของพระอาจารย์ในเวลาตอบปัญหาธรรมมายึดเป็นแนวปฏิบัติการพิจารณาทุกเวทนาเวลานั่งสมาธิลูกบอกตัวเองว่านี่คือเวทนามันเป็นทุกข์ไม่ยึดไม่คิดเอาไปไว้ที่ลมหายใจและพุทโธแต่มันก็ยังรู้สึกปวดอยู่ดีแสดงว่าเรายังไม่ปล่อยจริงใช่ไหมเจ้าคะ ใช่สติเราไม่มีกำลังดึงมันออกมาดึงให้มาอยู่กับลมดึงให้มาอยู่กับพุทโธไม่ไหวมันยังอยากจะกลับไปหาความเจ็บยังอยากจะให้ความเจ็บหายไปอยู่เนี่ยเราต้องสร้างสติให้มีมากขึ้นเวลาเจ็บแล้วพยายามบริกรรมพุทโธให้มันถี่ขึ้นเลยอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วถ้าสติมันมีกำลังมากมันก็จะดึงใจออกจากความเจ็บได้แล้วมันจะสงบแล้วจะไม่รู้สึกลำคาญหรือเดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายพยายามสร้างสติขึ้นมาให้มาก ๆคำถามจากคุณชาร์ปการเจริญสติที่ถูกต้องคือการใช้บริกรรมพุทโธกำกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั้งวันหรือมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวทั้งวันถึงจะถูกต้องคะ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งสองอย่างก็ได้ถ้าเราสามารถผูกจิตไว้กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติถ้าเราดูงานที่เรากำลังทำอยู่แต่ใจยังแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องใช้พุทโธดึงกลับเข้ามาด้วยถ้าเชือกเส้นหนึ่งมีกำลังไม่พอก็เอาสองเส้นได้ดูงานที่เราทำแล้วบริกรรมพุทโธควบคู่ไปด้วยก็ได้แล้วมันก็จะดิ้นไม่ดิ้นไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได ้คำถามจากคุณกรแก้วการนั่งสมาธิของตนเองนั้นประเมินได้ว่าพัฒนาขึ้นคือสามารถนิ่งสงบได้เร็วขึ้นแต่เวลาในการนั่งสมาธิยังคงนานเท่าเดิมคือประมาณ30นาทีเรียนถามพระอาจารย์ถ้าจะพัฒนาให้นั่งได้นานขึ้นควรทำอย่างไรคะ ก็ฝืนนั่งต่อไปเมื่อถึงเวลาจะออกก็อย่าออกพยายามสร้างสติขึ้นมาดึงจิตให้ดึงสติขึ้นมาให้อยู่กับลมต่อไปให้อยู่กับพุทโธต่อไปแล้วมันก็จะนั่งได้นานขึ้นไปเรื่อยๆไม่เช่นนั้นพอมันถึงตรงนั้นมันหมดกำลังมันก็จะไม่อยากจะนั่งต่อ เราต้องบังคับให้มันนั่งต่อด้วยการบริกรรมพุทโธขึ้นไปใหม่หรือดูลมหายใจขึ้นไปใหม่อย่าขี้เกียจอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆนี่มันอาศัยสติที่เราได้สร้างเอาไว้พอสติที่เราสร้างไว้มันหมดกำลังมันก็จะนั่งไม่ได้เราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่เหมือนเติมน้ำมันรถใหม่พอน้ำมันรถหมดแล้วเราก็ต้องเติมน้ำมันรถมันถึงจะวิ่งต่อไปได้พอเรานั่งสมาธิจนหมดกำลังที่จะนั่งเราก็ต้องเจริญสติขึ้นมาใหม่พุทโธพุทโธขึ้นมาใหม่แล้วมันก็จะนั่งต่อไปได ้คำถามจากคุณฝนเราพาสัตว์เลี้ยงไปทำหมันเราจะบาปไหมคะ ไม่บาป คำถามจากคุณบีเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์หลายท่านมีเทวดามาใส่บาตรอยากทราบว่าอาหารที่เทวดาใส่นั้นเป็นอาหารทิพย์ด้วยหรือเปล่าคะ ก็เทวดาก็เป็นร่างทิพย์กายทิพย์อาหารก็ต้องเป็นอาหารทิพย์ใจก็ที่รับประทานอาหารก็เป็นร่างทิพย์เหมือนกันไม่ได้กินผ่านทางร่างกายกินผ่านทางใจ คำถามจากคุณพัทรวดีก่อนสวดมนต์ต้องสวดบทชุมนุมเทวดาก่อนหรือเปล่าคะ ไม่จำไม่รู้แล้วแต่ว่าเราไปเรียนที่ไหนเขาสอนอย่างไรถ้าพูดถึงการปฏิบัตินี้จะสวดไม่สวดไม่เป็นปัญหาอะไรการสวดก็เป็นการภาวนาแบบหนึ่งคือบางทีใจเรายังฟุ้งมากถ้าให้ดูลมมันจะไม่ยอมดูให้พุทโธจะไม่ยอมพุทโธแต่ให้สวดมันจะสวดก็แสดงว่าเราก็ควรจะสวดไปก่อนพอสวดแล้วมันก็จะทำให้ใจสงบลงได้ในระดับหนึ่งพอที่เราจะได้ดูลมต่อไปได้นั้นก็แล้วแต่ใจของเราว่าเป็นอย่างไรถ้าเวลาเราจะนั่งสมาธิถ้าเรายังนั่งดูลมไม่ได้พุทโธไม่ได้เราสวดมนต์ไปก่อนได้เราก็สวดมนต์ไปก่อนส่วนบทสวดมนต์นี้จะสวดบทไหนนี่มีค่าเท่ากันเพราะมันทําหน้าที่เหมือนกันก็คือยับยั้งใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นจะสวดบทไหนจะชุมนุมเทวดาหรือไม่ชุมนุมเทวดาอันนี้ถ้าพูดตามหลักของการปฏิบัตินะไม่สำคัญแต่ถ้าไปเรียนตามสำนักเขาให้ความสำคัญว่าจะต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ก็ไม่อยากจะไปขัดใจเขาไม่อยากจะไปขัดคำสอนของเขาแต่ถ้าทางสายเราที่เราปฏิบัติกันนี้เราแทบจะไม่มีการสวดมนต์กันเราก็จะนั่งเลยไม่ต้องมาไหว้ครูให้เสียเวลาขึ้นเวทีก็ต่อยกันเลยการสวดมนต์ก็เป็นเหมือนการไหว้ครูถ้าดูพุทดูลมหายใจหรือพุทโธนี่ก็คือว่าซัดกันเลยขึ้นเวทีก็เอากันเลยแล้วแต่ใจของเราว่าเราทำอย่างไรทำอย่างไรแล้วทำให้มันสงบได้ผลก็ทำอย่างนั้นก็แล้วกัน คำถามจากคุณกสิทธิ์ปฏีจิตเสื่อมแก้อย่างไรครับ ก็ทำให้มันเจริญสิพยายามเจริญสติบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เจริญกลับคืนมาเองอย่างหลวงตาท่านก็เคยเสื่อมท่านเคยนั่งสมาธิได้แล้วท่านไปหยุดนั่งแล้วท่านไปทำกรดอยู่เดือนหนึ่งสมัยก่อนพระต้องทำบริขารเองทำกรดเผื่อเวลาจะออกทุดงเนี่ยจะต้องมีกรดมีมุ้งกรดไว้กันแดดกันฝนท่านก็เลยใช้เวลาทำกรดใจก็คิดอยู่ก็เริ่มทำกรดเลยไม่ได้อยู่กับพุทโธพอถึงเวลาจะมานั่งสมาธิไม่สงบซะแล้วเมื่อก่อนนั่งปุ๊บก็สงบเลยตอนนี้นั่งไงก็ไม่สงบก็วุ่นวายใจใหญ่ยิ่งอยากให้สงบมันยิ่งไม่สงบใหญ่จนในที่สุดท่านก็กลับมาหาเหตุว่าทำไมไม่สงบก็เพราะว่าไม่พุทโธท่านก็เลยกลับมาเจริญพุทโธใหม่เจริญสติใหม่พอเจริญสติพุทโธไปสักพักหนึ่งเวลานั่งจิตก็กลับเข้าสู่ความสงบได้งั้นถ้ามันเสื่อมก็แสดงว่าขาดสติแล้วสติเสื่อมแล้วก็ไปเจริญสติขึ้นมาใหม่เจริญพุทโธขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาได้ก็พุทโธไปเลยพุทโธไปทั้งวันจนกว่าเราจะมานั่งพอนั่งแล้วมีพุทโธอย่างต่อเนื่องมันก็เข้าสู่ความสงบได้เหมือนเดิม คำถามจากคุณพออยู่ที่ใจถ้าเราชาร์จแบตโทรศัพท์ในที่ทำงานจะเข้าข่ายผิดศีลข้อที่2ไหมคะ แล้วแต่บริษัทเขาอนุญาตหรือไม่ ถ้าเขาอนุญาตก็ไม่ผิดถ้าเขาไม่อนุญาตเขาห้ามแล้วเราไปช้านี่ก็แสดงว่าไปขโมยไฟของเขาโดยที่เขาไม่ได้อนุญาต คำถามจากคุณพินแคนเมื่อนั่งไปสักพักจิตไปเห็นอสุภะแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาต่อไปต้องวางจิตอย่างไรเจ้าคะทั้งตอนในสมาธิและออกจากสมาธิมาแล้วค่ะ อ๋อตอนเบื่อหน่ายตอนนั้นไม่มีสาระสำคัญเลยขอให้มันเบื่อหน่ายตอนที่อยากจะไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ดีกว่าไม่ใช่เบื่อหน่ายตอนนี้อยู่คนเดียวก็เบื่อหน่าย พอไปเจอแฟนเบื่อหน่ายหาย ไป อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนแล้วก็ไปร่วมหลับ นอนกับเขาอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรการที่เราดูอสุภะเพื่อให้เบื่อหน่ายก็เพื่อตอนที่เราอยู่คนเดียวก็เป็นการซ้อมเป็นการทำการบ้านไปก่อนแต่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อเราไปอยู่ใกล้แฟนแล้วเกิดมีความอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟน ตอนนั้นเราต้องเอาอสุภะขึ้นมาเพื่อจะทำให้เกิดความเบื่อหน่าย คำถามจากคุณคริสเคยนั่งสมัยวัยรุ่นกายหายเจอแสงสว่างลมหายใจละเอียดจนเข้าถึงปัจจุบันขาหักเป็นอุปสรรคในการนั่งขอคำแนะนำเพราะขาตึงครับ เรื่องร่างกายนี้ไม่เป็นอุปสรรคของการนั่งสมาธิอุปสรรคที่ทำให้ใจไม่สงบคือไม่มีสติดังนั้นขอให้เรามีสติแล้วร่างกายเราจะอยู่ในท่าไหนเราสามารถเข้าสู่สมาธิได้เสมอถ้าเรานั่งขัดสมาธิไม่ได้เพราะขาหักเราก็นั่งห้อยเท้าไปหรือนั่งในท่าไหนก็นอนก็ได้ถ้าเรามีสติกำลังมากเราจะนอนไม่หลับหรอกถ้ามีสติดีแต่ถ้าสติไม่ดีมันจะหลับง่ายงั้นก็ถ้าไม่มีท่าอย่างอื่นต้องนอนก็นอนทำไปแต่ถ้ามีท่าอื่นยังทำได้นั่งได้ก็นั่งไปอาจจะไม่ได้นั่งขัดสมาธิหรือพับเพียบนั่งบนเก้าอี้ก็นั่งไปแล้วก็ขอให้มีสติดีๆมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกัน คำถามจากคุณมงคลสตินำปัญญากับปัญญานำสติแตกต่างกันอย่างไรครับ มันก็บอกอยู่แล้วตัวหนึ่งนำอีกตัวหนึ่งตามถ้าสตินำปัญญาก็แสดงว่าปัญญาตามสติถ้าปัญญานำสติก็แสดงว่าสติตามปัญญาแต่ตามหลักความเป็นจริงนะมันสติต้องนำต้องมาก่อนสติเป็นตัวที่เปิดทางให้เกิดสมาธิเปิดทางให้เกิดปัญญาได้ถ้าไม่มีสตินี้สมาธิกับปัญญาจะเกิดไม่ได้ดังนั้นต้องถือว่าสติเป็นตัวนำปัญญาถ้าไม่มีสติก็เหมือนคนบ้าคนบ้านี่ก็ไม่สามารถใช้ปัญญาแยกแยะสิ่งต่างๆได้แยกแยะเรื่องผิดถูกดีชั่วได้ถึงเรียกว่าเป็นคนบ้าเพราะไม่มีสติไม่มีสติที่จะให้ใจแยกแยะความผิดความถูกความดีความชั่วได้งั้นต้องมีสติก่อนมีสติแล้วถึงจะสอนได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเช่นเวลาเราสอนเด็กนักเรียนนี้ถ้าเด็กไม่มีสติเด็กก็จะลอยไปคิดถึงเกมคิดถึงอาหารคิดถึงขนมเวลาอาจารย์พูดอะไรมันก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาแต่มันจะไม่เข้าใจว่ากำลังพูดอะไรเพราะไม่มีสติอยู่การฟังสติไปอยู่กับขนมอยู่กับเกมแทนต้องให้มีสติดึงให้มาอยู่กับการฟังให้ได้เมื่อมีสติอยู่กับการฟังพอฟังเรื่องผิดถูกดีชั่วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมานี่คือการเรียนรู้คนที่เรียนเก่งก็เพราะมีสติดีคนที่สอบได้ที่หนึ่งนี่ส่วนใหญ่จะมีสติดีครูอาจารย์พูดร้อยคำก็รับได้ร้อยคำเลยคนที่มีสติไม่ดีอาจจะรับได้แค่50คำครูพูดไป100คำรับได้แค่50คำเวลาสอบก็เลยสอบได้แค่50คนที่รับได้100คำเวลาสอบก็ได้เต็มร้อยอยู่ที่สติสติจึงเป็นที่เกิดของปัญญาไม่ใช่ปัญญาเป็นที่เกิดของสติ คำถามจากคุณบีมีพี่ที่เคยบวชบอกว่านั่งสมาธินานๆสามารถสลับขาเปลี่ยนข้างได้ขณะนั่งจริงไหมคะ ได้ไม่มีใครห้ามเพียงแต่ว่ามันไม่สงบเท่านั้นเองถ้าจิตสงบแล้วมันไม่ต้องไปสลับทำมันให้มันเสียเวลาเพราะเวลาสลับนี่ก็ทำว่าแสดงว่าจิตแล้วต้องทำงานแล้วจิตต้องมาสั่งให้ร่างกายขยับซ้ายขยับขวาถ้านั่งแบบนั้นก็ไม่ได้นั่งเพื่อความสงบนั่งเพื่อความสบายพอนั่งท่านี้ จ็บก็สลับไปสลับขวาสลับซ้ายไปมันก็นั่งเพื่อความสบายทางร่างกายแต่มันไม่ได้นั่งสบายเพื่อจิตใจถ้าต้องการนั่งเพื่อความสบายของจิตใจต้องไม่สลับซ้ายสลับขวาต้องให้มันนิ่งให้มันสงบพอมันนิ่งมันสงบแล้วมันจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของทางร่างกาย คำถามจากคุณสิริวรรณผ้าไตรจีวรไม่เข้าใจคำว่าผ้าไตรจีวรคำว่า9ขันธ์11ขันธ์เวลาถวายจะทราบได้อย่างไรรูปไหน9หรือ11ขันธ์คะ อ๋อเรื่องขันนี่ไม่ต้องไปกังวลคำว่าขันก็คือผ้าจีวรนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ทำเป็นผืนใหญ่ๆไม่ให้เป็นผ้าสำเร็จที่เป็นผืนใหญ่ๆเหมือนผ้าปูที่นอนอย่างนี้เพราะว่ามันสวยมันดีท่านให้เอามาตัดให้เป็นชิ้นๆแล้วมาปะใหม่มาตัดมาเย็บต่อกันใหม่เพื่อจะได้กลายเป็นผ้าขาดเอาผ้าขาดมาปะมาต่อกันเหมือนกับคันนาอย่างนี้ขันนามันเป็นเหมือนเป็นช่องๆไปถ้าผ้าดีเนี่ยผ้าที่เขาขายจากร้านส่วนใหญ่มันจะเป็นผ้าผืนเดียวไม่มีรอยขาดไม่มีอะไรแต่พระท่านไม่ต้องการให้พระใช้ผ้าดีให้ต้องการให้ใช้ผ้าขาดเพราะจะได้ไม่หลงไหลกับเสื้อผ้าพรจีวรต่างๆสมัยแรกๆนี้ไม่มีผ้าสำเร็จต้องไปเก็บเศษผ้ามาสะสมมาไว้แล้วมาปะมาเย็บมาต่อกันจนเป็นผ้าจีวรผ้าผืนใหญ่ขึ้นมาตอนหลังมีคนมีศรัทธาซื้อผ้าแบบผืนเป็นผืนใหญ่ๆมาเลยท่านก็บอกให้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาต่อใหม่เพื่อจะได้เป็นผ้าที่ไม่มีใครต้องการทีคนที่อ้วนก็ต้องมีขันมากคือต้องมีหลายชิ้น9ชิ้นคนที่ผอมหน่อยก็5ชิ้นก็พอนั้นก็ต้องดูว่าคนที่จะใส่นี่มีความกว้างเท่าไหร่แต่บางทีขันก็ไม่เกี่ยว5ขันมันก็ใช่กับคนอ้วนหรือคนผอมได้เพราะขันนี่ไม่มีตัวกำหนดว่าจะต้องกว้างกี่เซนกี่นิ้วคำว่าขันก็คือความกว้างของผ้าชิ้นเล็กๆแต่ละชิ้นที่เราจะมาต่อกันเย็บกันผ้าจีวรบางทีเขาเอา5ชิ้นมาต่อกันเย็บกันก็เรียกว่าผ้า5ขันบางทีเขาก็ตัดแทนที่จะแบ่งเป็น5ขันก็แบ่งเป็น9ชิ้นแล้วก็มาปะมาต่อเย็บกันงั้นเรื่องขันนี้ไม่มีความสำคัญให้ดูที่เวลาจะดูนี่เขาจะดูที่ความยาวความสูงของผู้สวมใส่ของพระเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เมตร80เมตร90 2เมตร2เมตร10เนี่ยก็แล้วแต่ความสูงของผู้ที่ใส่ว่าสูงหรือเตี้ยถ้าเตี้ยก็เมตร80นะถ้าปานกลางก็ประมาณ2เมตรถ้าสูงก็2เมตร20อะไรอย่างนี้ไปนั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องขันให้คนที่เขาจะใส่นี่เขากังวลกันญาติโยมไม่รู้ก็ซื้อไปเถิดมันจริงมันสูงมันยาวไปหน่อยมันสั้นไปหน่อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรญาติโยมก็ดูไม่ออกเวลาผ้าห่มจีวรว่าได้ขนาดตรงเป๊ะหรือไม่ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปมันก็จะดูที่ตรงท่อนล่างเนี่ยระหว่างเข่ากับข้อเท้าเนี่ยถ้ามันยาวก็ยาวไปถึงข้อเท้าถ้ามันสั้นมันก็สูงขึ้นมาถึงหัวเข่าแต่ก็ยังใช้ได้ก็ยังห่มได้อยู่ยันญาติโยมไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดของผ้าที่จะซื้อถวายพระก็ซื้อขนาดปานกลางก็แล้วกันขนาดกลางๆที่จะได้ทั้งใช้ได้ทั้งคนสูงคนเตี้ยคนสูงก็จะสั้นหน่อยคนเตี้ยก็จะยาวหน่อยถ้าคนกลางๆ ก็พอดีก็กลางๆ ก็ประมาณ2เมตรก็จะมีเมตร80เมตร90 2เมตร2เมตร10 2เมตร20ให้เลือกเอาถ้าเราไม่รู้ก็เอากลางๆนี่เอาแค่2เมตรไปแล้วก็จะใส่ได้สั้นหน่อยยาวหน่อยไม่เป็นไร คำถามจากคุณปราโมทนั่งสมาธิไปสักพักแล้วหลังเริ่มโค้งลงคอเริ่มงอลงพอรู้ตัวก็ขยับจะให้ตรงเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับ ไม่ถูกต้องหรอกต้องปล่อยอย่าไปสนใจพอเราเริ่มนั่งตอนก่อนจะนั่งนี่เราตั้งท่าให้ดีนั่งตัวให้ตรงแต่ไม่ต้องเกร็งแล้วก็นั่งให้สบายแบบไม่อยากไปเกร็งตรงแต่อย่าไปเกร็งพอเราตั้งท่าดีแล้วเวลาเริ่มภาวนาก็อย่าไปสนใจกับท่านั่งต่อไปให้สนใจอยู่กับบริกรรมพุทโธหรืออยู่กับลมเพียงอย่างเดียวจะมีความรู้สึกว่ามันงอบ้างเอ็นบ้างก็ไม่เป็นไรอย่าไปสนใจถ้าเราไปให้ความสำคัญแล้วเราจะไม่ได้ภาวนา แล้วใจเราจะไม่สงบใจเราจะมาวุ่นกับท่าของร่างกายดังนั้นเวลานั่งแล้วอย่าไปสนใจกับท่าของร่างกายมันจะเกิดความรู้สึกอย่างไรไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้ามันมาสนใจกับร่างกายมันก็จะคอยขยับซ้ายขยับขวาคอยทำให้มันตรงอย่างนี้มันก็จะไม่มีวันนิ่งได้สงบได้เพราะใจต้องทำงาน คำถามจากคุณสรัญญาถ้าจิตตกคิดมากฟุ้งซ่านนั่งสมาธิได้ประมาณ 20-30 นาทีภาวนาพุทโธสลับกับการดูลมหายใจพอเริ่มจะนิ่งก็ปวดขาพอปวดขาแล้วทรมานมากค่ะขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะ ก็ต้องฝึกสติให้มากๆก่อนให้มีสติมากแล้วมันก็จะนั่งได้นานขึ้นหรือถ้ามันเจ็บแล้วลองสวดมนต์ไปได้ไหมถ้าดูลมไม่ได้พุทโธไม่ได้สวดมนต์ไปสวดบทใดไปสวดไปแล้วอย่าไปคิดถึงความเจ็บมันก็อาจจะผ่านความเจ็บไปได้เหมือนกัน หมดแล้ว หมดแล้วเลยก็หมดเวลาพอดีทางที่มีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมถามได้นะตอนนี้เดี๋ยวปิดไมค์แล้วก็ไม่มีหลังไมค์แล้วนะถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเออ